بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قرآن عظیم الشان وینا او زدکڑا درس و تدریس و تعلیم و تعلم در طول دا آغاز ہے در پار تیارے دی زکر انسان لا صرف دی دنیا کی پدی جون کی عمدغا کارو زیمواری پکار دی دا لوی ژوند لپاره غبدی ژوند لپاره دا ډیر صفا او پاک او خالص زندګی لپاره دی ژوند کې دی لګو روزو کې دی لګا زمانہ کې تیاریو کې هغه تیارې لاره بول عزت مونږ ته ډیر واضحه بیان کړل او خدلې چې باغې کې چا ته اشکال او شک نه پیدا کیږي او د دې سوال موقع نه پیدا کیږي چې رسول کو اخرت لپاره سب کار دي ځکه حدیث او قران دواړه واضح کړي چې د اخرت لپاره کوم کار دی او ډیر آسان او ډیر ښکارا یا صرف انسان د خپل زړه علاج کی خپل زړه صحت او د هغه ټول مرزونو هغه مو فکر وکړي نو د آخرت لپاره تیارې دي چې دې سره د دنیا سکار د دنیا نه پات کیږي چې بس نور وسنه کوي خدای ته وناستي نه ځان د دنیا نور کار روزګار کوي مزدوري وکي ځان له حلال رزق کوشش وکي هر قسم ولیکن دا خبره مخ کی چې د خپل زړه تعلق او رابطه به د الله سره ساتي قرآن و سنت اللہ دید پار نازل کریو چه خلق و خپل سینے پی عبادی کئے دا خپل سینو علاجو کئے دا قرآن شفا دا او اٹول مرضون چی سینو کی پیدا کی گی نا پا دی سر لری کی گی دا کار مخ کیو کئے سنگا چی دنیا کی او بندہ بیمار شی ناغی اس کار نشی کولی او پروتی بس پا یو ڈاڈا پا بلا ڈاڈا اوڑی راوڑی کار نشی کولی علا کار کئی چا علاجو کی صحت راشی بیا کارو نا کئی اللہ را بلزدتو ای دغسی دا دین دا کارون دے اول دا زلد علاجو کے صحتو کے دا بیمارے تے نلری کے بیا چسا کوئے نو کوئے اخیرت لپار تیاری اوشو دزلونو صحت سشی دی دزلونو دا صحت سا علاما دا چی انسان اغاو پی جنی او یقین راشی چی زما زل روغ دے جوڑ دے ایس بیماری پا کنشتا دے وی داغی علاما دا دا چی بس چی سالی کوئی دیر خلق دا دنیا نلال خرج من الدنیا ولم یزوق طیب العیش دیر خلق دا دنیا نلال خو پخون دی پوانشو دا خپل جون پخون پوانشو بیاوی چی خون سشی دا جون دا محبت اللہ والانس بیهی اغدال چې د خپل رب سره محبت او د خپل الله سره الفت دغه په عبادت کې خوشحالي او سرور حاصل ایدل دغه د عبادت نه یو وخت بیرته کېدل دا هغه ته داسې ښکاري لکه موت بلکې د موت نه هم سخت ولي ځکه موت څه ته وي د مخلوق نه الانقطاع من المخلوق چې د خلقو نه جدا شي دې ته موت وي او چې د عبادت نه جدا شي دې تفاوت وي نو دا د الله نه جدا کېدل دي څومره فرق دی کله مخلوق نه جدا شي نو څه خبره ده جدایي ته نه خاله کنه خو چې د خالق نه جدا شي د الله نه جدا شي نو دا د موت نه ډیر سخت شي نو د صحیح زړه علامه دا ده چې کله یو بنده د الله د عبادت نه څه وخت کې جدا کیږي او فوت شي ته نو دا د هغه مرضي او چې کله راشي مصروف شي پکې نو دا د هغه علاجي دې د الله سره محبت او تعلقي دغه سي چې څه مصیبت او تکلیف راځي نو هغه الله تسپاري چې اسلمت وجهي لله هر څومره الله ته حواله کړی اسلمت الیک وجهی و آمنت بکا توکل چې وته وی په الله باندې دې ته وی چې بس هر څه راځي نو الله په نوم خوشاله ای چې الله شته دې دا قدرت شته دې هر څه کولی شي ازمونږ ته نه ډیر لوی امید دې چې مونږ باندې برحم کوي فضل کوي تعلق و رابطه دا اللہ سره دغسه ای چی دا اللہ کم بندیان دی نیکان دا اللہ دا رضا دا وجینا دا غدا عمر دا وجینا اگی سر تعلقی و محبتی کام بیا دی کنور نیکان خلق دی کنور اپلار دی کنور خپل خپلوان رونا و بایگان و رشتدار دی او ماشومان دی او مشران دی د دې سره تعلق ساتي چې الله رب العزت ویلې او نبی اسلام ویلي چې ملم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا چې زمونږ په ماشومان رحم ونکو او زمونږ له مشرانو قدر ونکنو نبی اسلام یې اعظم د مرګرو نه نه دی دا ټول هغه اعمال دي چې علامات دي د صحت د قلب چې زړه دې یو بنده صحیح وي نو دا غنا ښکار دغه سکارونه کیږي چې ماشومان باندې رحم دا چې وی د آخرت ته بوج نه خلاص کی اوی دنیا دا دی جاہلیت نا بچ کی دا دنیا دی گمراہ نا بچ کی دا دنیا دا دی ناکار اخلاق نا بچ کی دنیا دی شیطانی کارون نا بچ کی دا دنیا دا آغا غلط و اعمال نا چپاگی سر صحت خرابی گی چی دا خیستہ بدن اللہ ورکڑ دی انسان لا دا دی دا خپل بد عملے پوجبان دی خراب کی تباہ و بربادی کی دا خلق چې دنیا په غوګو پوه نشي دا د مشرانو ذمہاری وا چې غي په رحم نکاو غي فکر نکاو غي تربیت نکاو غي پرورش نکاو هغه پرورش دینو هغه پرورش قرانو دا سوچو نکاو چې دا خپل ماشوم عبدالرحمن ولد انور زیب حقانی مسجد تبوزما او قاری سیب تحکینو ما چی سزدکی من خدا غز اشار شبن خوچی دی ازدکی دا بزمونگا دا پار زریش دا والله زمونږ د نجات لپاره یو وسیله وګرځي. دا په ماشومانو رحم دی کنه. په دې کې کته ولا گزار ورکی سخته او رټه سپوره وته او کې نو دام رحم دی. او دغه سید مشران او قدر او احترام دا د اسلام کارونه دي. دا د ایمان علامات دي چې به یو انسان کی. کله چې دی وطن داسې تربیت وشي او پرورش وشي اس وخت کې دا د زړه د الله نوم د الله فکر او د الله عبادت د الله یرا د الله سره محبت تنه لري کی دا د هغه په زړه کې کورو کی نو ځکه وي د داسې بنده سترګې په الله یخیږي او د مخلوق سترګې په دې یخیږي د کوم بنده سترګې چې په الله یخی شي او دا په عبادت باندې زما خلق سترګې په دې باندې یخیږي بیا تا ګوري او خوشحاليږي. دا څه دی علامه ده چې د سره د خپل وخت غمی چې نا وخت شو نا وخت شو خپل وخت وسره غمی دا ولي قیمتي وخت دی دې قدر په جندل دی چې سره نظارانه ځای شي درنه دغه سه حبس لار شي د وخت په قدر باندې پويږي نا خپل وخت په عبادت کې صرف کوي په سبق کې صرف کوي په علم کې په زده کړه کې صرف کوي وخت نه نه ضایع کوي. دغه سه اخلاق په کې راشي د خلقو د هغې دنیایي خبرونه د هغې رواجي خبرونه او د هغې بدو ردو تقریبا د کنځلو نه ځان ساتي. که کور ته راځي نو السلام علیکم او که جومات ته راځي نو السلام علیکم او د الله نوم یي د پیغمبر سنت یي دغه زده کړي بیا هغه ته نه بیانېږي. دغه سې د جومات احترام د استاد احترام د قران احترام دا د صحیح زړه علامات دي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب. قران وی د الله په نوم سره د الله په ذکر سره په قران سره زړونه مضبوطیږي. تر دې پورې چې اخیری حالت ته ډېر د مبارکۍ د خوشحالۍ چې دا انسان کله دنیا نه رخصتیږي نو دته هم دا اعلان کیږي چې یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ای هغه نفس چې تا ټول ژوند په اطمینان سره تیر کو ستا زړه په سمطمئنو د الله په ذکر او د الله په قرآن او د الله په توحید باندې زه خپل رب تزه وسو ستا د عمل دنیا ختمه شوه ستا د تعلیم دنیا ختمه شوه ستا د خواره او د محنت او د مشقت او د عبادت دنیا ختمه شوه و ستا د ثمرات دنیا شروع شوه چې تعالی والله د هغه یو عمل د یو حرف او د یو آیات څومره بدلی درکوي. ارجعی الی ربک زه خپل رب ته چې خوشاله دي کی راضیه مرضیه اغستان رضا دی او تداغن رضای فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی استابشان نورم دیر شتا بندیان ناغی سر مرگرشا او دا جنت تزا دا خیره اعلانو تدا ملاویگی دا اغا بند تا چه او دنیا کی دا خپل زلو علاج کړو په قران سره د زړونو هغه ټول مرزونه لري کړیو چې شرک پکې ډیر لوی مرزو چې مخلوق په مبتلا و په هر رنگ کې د شرک ډیر قسمونه دي ښا الله اتنار سو کو ساتي ډیر اگران ده ځکه چې خلق واغی تا ایمان ویل ورا شرک باندې زموږه سخت عقیده ساتلې ده چې کله یې ول سم نه ورکو تبا کیږي کدا بابا شکرانه او نظرانه نه ورکو جانډه ول نه جوړو یو هله پاکستان جانډه ده کنه هغه خیر دی بابا نه دی او یو د بابا ګانو جانډي دی دسله جوړي دا په دې عقیده باندې چې وي زمونږ د ایمان دی جو جنډا لګایې ته مشکل کوشای چې دا بابا باندې کیدو زمونږ ټول مشکلات حل شي تا ګورو ته دا وی دا ایمان دی او جو دیوا لګایې ته حاجت روایې چې دیوا په بلکو زمونږ د بخ دیوا بل شي زمونږ حاجتونه پوره شي دا مخلوق څومره په دې توبه هلتا دورا نشتا دا خواه خاص خلق چی جنتان تی اگی رازی ہی دا پا دی کورونو کی چی دن ناستی او ناستی دی کدا اگی دا عقیدو نخبر شوی چی دا دا بابا خاور دا دا دا بابا غمی دی دا هم دا بابا نا زلوک راول دی دا هم دا بابا نا پیسا راولی دا او دا هم دا بابا نا دا بانگی اگه راولی دا دا با کورک دو چه دیر شی مالو دا هم تن یو دانی چاول راولی دی مخلوق پا دی مبتلا دی خواه پلی باندی اعتماد نشتا دمر پوری پا دی شرک ننووتی دی چه تا تا باوی چه وزیفه دا تا خیمه ادا دو روایه دا پینزه سو زلوایه چه تا تا وی چه یا اللہ یا اللہ وی تا خودر یا اللہ تلور شی زده تا سوائی ما تا سوائی تا خو ما تا زردر یا اللہ یاده دوم را پدی بد گنی دا داگی پدرونو که دا شرک دا سراسخ ده چه دا اللہ دا نوم زی پکی نشتا اگر نور نومونه نور اولیاء نور باباگانو اگر اغلی دی او زلی والا ڈک کرده دی داگه تبایی دا داگه زلو بیمار دی او دا داگه بیماره بل علاج نشتا بید قرآن نا وننزلو من القرآن ما هو شفاؤن ورحمت للمؤمنین اللہ ایمون کو قرآن دید پار نازل کرے دے چی دی کہ علاج و شفا داداغی تمام عمر ازنو چی بزرنو کی پیدا کی گی شفا اللی ما بست دور اگی علاج قبل نشتا دا قرآن دے کلی چی سینہ پاک شوا زل روخ شوا بس وز کوار څه چې کې دنیا کې خپل کارونه خپل ضرورتونه خپل خو دا علاج مې روا زله روغ ساته خیال کوه چرته بیا او تشرک را نشي دا خلکو نه ځان ساته هغه زې تمزه خلکو سره مکینا چې دا غي ټول خبرې ز شرک دي دا غي ټول معاملات ز شرک دي او داوی مجلسونه ټول د شرک نه ډک دي داوی نه ځان ساته بس الله ستانه تک غواړي چې زړه علاج وکا زړه سم کا اعتماد الله یې کوما باندې وساته بس د تا د کار نه منې کوما اته ته دا نویم چې راشه جمعات ګټ کې کینا او هو هو کوا او نه نه زړه مزدوری کوا نوکری کوا کاروبار کوا چې څه کې د دنیا د رزق لپاره کوا ټول وختونه پاره کې ولګا غوم په عبادت کې حسابيږي او کله چې تا د سبانه روزي د پاره ځان تیار کړې دی چلاوی ولتنظر نفس ما قدمت لغد هر نفس لپکار دی چې دراتون کې روزي د پاره ځان سم کی تغیر د پاره تیار یو کی د علامات ذکر کړیو د زړه صحت بغیر د قران نه ناراضي چې قران په داسې طریقه باندې وای لکه حقانی مسجد کې چې ویل شي مونږ په داسې طریقه کې لکه حقانی جماعت کې چې کیږي دا د زړه صحت لپاره اسباب دي دا ځکه وایو چې د دې نور زوین نه فارغ شي سند ولور کی نو خلقوی چی دا خو عالم شکنا او عالم شوا نو گاون کی سوکراشی چی را شکر دے چی سبق و سر شورو کو نو راشی ورطوی چی ما تبا سبق خیل لا در باندی رحمو کو او زمون کارومو شو زکا چیزا لرت لونا بچ شو نو زبر آزماو ما تبا یوسوسو آیاتوی پا معنا باند ناغاو توی ما لخدا سے نرازی بولی پی ما تا ایو چیسی لیکلی نو آغا لار رازی پون داو ترمرگا پوری تالی آغا درزی دا تاسو څنګه سبق ویل ته ته سوره فاتحه نو خولې داسي چې الحمدلله تمام صفاتونه د کمال خاص الله لرضي رب العالمین چې پالون کې د ټول جهان دی الرحمن الرحیم چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی مالک یوم الدین چې وخت د ورځې د قیامت ته ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله خاص تا عبادت وکړو خاص تا نو مدد غواړو اهدنا الصراط المستقیم او خیم ته نی غلار د توحید صراط الذین انعمت علیهم لار دا کسانو چې تا په انعام کړل غیر المغضوب علیهم نپاغیستا غصا شویدا وللوالین او ناغی گمرهان دیم آمین تا دی لکلے دی تا دی ما شمان توائی تو دی بتا تا دا جیبنا پاکٹ راو باسی چورے گا ما لکلے آبا تاویما ندا خود دیلے دا غصی ورزی قرآن خوالا دا درون دا پار را لے گلے نو دا غصای علم شو زن لیوخ خراب کو دا مور اپلا خدمت اونو که اتکالا او سبق دا غصای چی نو چی تالا دور اسو نظر زی علم خود قرآن زدکلی توی نو تا کم کتابو نویلی دی چی باقی بان بستا اصلاحو شی نا اگه که ده قرآن پا صحیح طریقه بانده تعلیم نشتا زدکڑا نشتا قرآن لاغی توجه نده ورکڑی نو چی دا پا که نین و نوریس نشتا دیا پا لخا ده قرآن پا حق که داغی دا حال لی چی ویزه خوب آقا ویم چی ما سلی کلی ما لخو دغا سی پیاد و نرازی نو گوره که دی فزیده یو کال حقانی مسجد کې تیر کړل یا دوه کال نوم به د قران ترجمه په یاد کوله هم به بلته ویل شو هم به پکې بیان د توحید او سنت کول شو هم با دیو بندل جواب ورکول شو که چرس غلطی کولا خطائی کولا نو آسی دی وقت زائی کنو مونگ در باندی پا دی خپایو چه کل بنده او قیمتی وقت دی زائی کنو نو مونگ خستان سقوختی ندی مونگ خوایو چه رازا چه سو وقت دا توقی نو آیا او چه چه سر دی خواهیو خدا قرآن دکا استاو پکار شی تا تومره وخت ځای کو قران دی ونوي نه دی ایمان زکه نه دی اسلام زکه نه دی قران زکه نه د خپل عبادت په خوګو پوښوي توبه خدای کوم خلق چې قران په دې طریقه نه دی ویلې دا غي ار عبادت تا ګورنو توبې به وباسي چې خدای چې دا رو کو څنګه وکړه چه سبحان ربی العظیم پکی ہوئی اکنا عددا سجده سنگا اکڑا چه سبحان ربی العالی پکی ہوئی اکنا نا سمرلوی تبایی دا سمرلوی دا افسوس خبر دا فاللہ رب العزت دا خلق لا دا توجه پیدا کی او دا توفیق دور کی چه خپل سبقو پی جنی پل کتابو پیجنی او پل ربو پیجنی بغیر دینا رب نشی پیجن دی یو بندخا او اس پدغی شرکونو کی پیدا کی او پدغی شرکونو کی وزیر دنیا نا ایس نا بخبر نشی ولی دا خبر کتاب اغی راوانغستو دا علم کتابی راوانغستو دا اصلاح کتابی راوانغستو چلا دیتا نور ویلی دی چه دا قرآن نور دے دا نور دے دا نور دے اور آشا پل سینہ پی رانا کا تیاری ڈیری دی او نور یو دے دا دا غیر طول علاج دے خوا نمونگا ہم دا قرآن سا خدمت کو مات گوڑا ہم سوال کو چی اللہ دی خلق العقل ورکی فکر ورکی دې زلونو کې د قران سره محبت او شوق پیدا کړي الله او دا لګ واخدې اوس خډیر لګ واخدې تمرګي سپتنه لګي چې اوسله دا سي په غلطه کې لاړ شي نل ته بیا سن کیږي نو موږ خپل غاړه خلاصو چې قیامت کې الله الله سواچی نو بیا موږ سو خلاص چې څومره واس کیږي او چې د واس نه باري نه اخو ان شاء الله چې الله مونږ پاري باندې نه نسی کنه همونګه هر وخت کې نوې نوې دا سوچ کوو چې هر داسې یو ذریعہ وګورو چې دا قران د لسونه شلو ته ورسی د شلو کسان نه سلويخت ته ورسی اته ټاپونه کیا معنی ته ورسی د کیا معنی نه کراچی ته ورسی مون خوشپار رو دا سوچ کو او کاللہ رب العزت مددو کی نو بشی انشاءاللہ دا دل چی درس شروع کو نو انشاءاللہ چی غب دا سی چی سوابی تا بوم رسی اللہ دے بکی خیر و برکت واچی خواه دا مون خدا سوچ فکر شپار رو دا مخلوق خیر خواهی او دا مخلوق دینی اصلاح او دا مخلوق دا دلون علاج دا مقصد دے اللہ دی قبول و منظور کی و اللہ رب العزت تیاب کورونو کی خیر و برکت واجی چی اگی پخپلوم قرآن سر تعلق او پل اولادم قرآن سر را لیگی و قرآن تیکینی و دی شوق و محبتی دا اگی دی پار سوال کو چی اللہ تول برکت و خیر ورکی او تول دی قرآن دیو یو حرف بے حدا و بے انتہا بدلی ورکی پدا سے نازک دور کی دا شرونا و پسادونا دا گمراو چی دا خلق دمرا قربانی کین دا یقینن دا مبارکہ لائق دیخا فاخر دعوانا